राम यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 19 अगस्त 1996 को लगभग प्रातः 8:30 बजे नई दिल्ली में हुआ। राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोतवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यर्विन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण कहते हैं कर्म अवश्य भोगना पड़ता है, ये बात आती है। एक तरफ आती है भगवान के शरणों से सब कर्म नष्ट हो जाते हैं, कि दोनों बातें कैसे मिलती है। और भगवान के शरण रहना क्या है कि जिससे कर्म नष्ट हो, वो क्या अवस्था होती है प्रश्न है। कर्मों का विषय अगर जानना आप चाहते हैं तो साधक संजीवनी 18वें अध्याय का 12वां श्लोक देखे। साधक संजीवनी टीका गीता की, जिसमें 18वां अध्याय और 12वां श्लोक उस पर लिखी हुई टीका आप देखो, बहुत बातों का समाधान हो जाएगा। और वो पढ़ो और उसमें शंका रहे वो पूछो। गाना कर्मणो गति 4वें अध्याय में भगवान कहते हैं कर्मों की गति बड़ी गहरी है। मन ये जल्दी समझ में नहीं आती, किं कर्म किम कर्मेति कवयो पत्र मोहिता। बड़े बड़े पंडित भी इसमें मोहित हो जाते हैं, वे भी जल्दी पार नहीं पाते। ऐसी बात है, कर्मों का विवेचन ठीक तरह से पुस्तकों में मिलता नहीं है, बहुत कम मिलता है। भक्ति और ज्ञान की बात तो मिलती है, परंतु कर्मों का विशेष विवेचन पुस्तक में कम मिलता है। व्याख्यान में भक्ति की बात आवेगी, बहुत ज्ञान की बात आवेगी, परंतु कर्मों की बात बहुत कम आती है। ये जो त्रिवेणी कहा है महाराज गोस्वामी जी ने, संत समाज प्रयाग, संत समाज है, सत्संग है, प्रयागराज है। तो राम भक्ति जहां सुरसरी धारा, भगवान की भक्ति है, ये तो गंगा जी है। और सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, सरस्वती वो है जो ब्रह्म विचार होता है। वहां पर तत्व क्या है, ब्रह्म क्या है, निर्गुण सगुण क्या है, ऐसा है, वो सरस्वती है। सरस्वती अंतःसलिला है, इधर से गंगा जी आती है, इससे जमुना जी आती है, बीच में भीतर में सरस्वती आती है। तो सरसई और ब्रह्म विचार प्रचार, ये सरस्वती है साधु समाज प्रयाग में। और विधि निषेध में करने वाला हरि कर्म कथा रघु अभिनंदनी भर रही। तो ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कर्तव्य है या कर्तव्य है, ऐसे कर्म कथा जो होती है वो जमुना जी है। गंगा जी का जल सफेद स्वच्छ निर्मल है, जमुना की जगह जल काला है, काला। तो कर्म कथा ऐसी है, इसमें जरा अंधेरा रहता है, जल्दी इसका पता नहीं लगता। उस कर्म विषय में पूछा है कि भाई अवश्य भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम, अपने किया हुआ कर्म शुभ अशुभ भोगना ही पड़ता है, ये कायदा है एक तरफ। और एक तरफ कहते हैं मामेकम शरणम व्रज अंत सर्व पापेभ्यो मोक्ष व्यवस्था। संपूर्ण पापों से मैं मुक्त कर दूंगा। नहीं तू सोच मत कर, तू संपूर्ण पापों से मुक्त कर देगा तो फिर वो अविश्रेय भोग तक भी नहीं रहा, और अविश्रेय भोग लग जाए तो सब कर्मों को नष्ट कैसा कर देगी। कायदा दो होना चाहिए, एक ही होना चाहिए, दो कैसे? तो इसमें थोड़ा सा ध्यान दें आप, विस्तार से वहां कर्ण देखें। यह सामान्य कानून है कि किए हुए कर्म भोगे जाते हैं, भोगने पड़ते हैं, ये सामान्य नियम है। विशेष इन नियमों में है कि भगवान के सर हो जाता है तो उसको कर्म भोगने नहीं पड़ते, सब पाप भगवान माफ कर देते हैं, सब नष्ट हो जाते हैं। अब यह भगवान के सर होना क्या है भाई, वो क्या अवस्था होती है जिस अवस्था में सब पापों का नाश हो जाए? तो वो शरण ऐसी बात है जैसे आप लोग घरों की कन्या आपके पिता के भाई के घर को ही अपना समझती है और वही जन्मती है, वही पनपती है, बड़ी होती है, और मेरा घर ऐसा ही कहती है। पर जब ब्याह दिया जाता है तो वो कन्या अपने इस घर की नहीं रहती, जिस घर में ब्याह हुआ उसी घर की होती है, उसी जाति की हो जाती है, उसी गोत्र की हो जाती है। इसका संतान जन्मता उसी गोत्र का होता है, गोत्र बदल जाता है, और उसके मन में ये भाव मिट जाता है कि मैं इस घर की हूँ, मैं यहाँ की पुत्री हूँ, ये भाव मिट जाता है। धीरे धीरे मिटते मिटते इतना मिट जाता है, इतना कि याद ही नहीं रहता। वहाँ माँ बन गई, दादी बन गई, परदादी बन गई, कुटुंब फैल गया। अब परपोते के शादी की गई, वो लड़की आ गई, वो उदंडता करती है तो वह दादी परदादी माँ कहती है मेरा घर खोया पराई जाई, पराई जाई छोकरी ने मेरा घर बिगाड़ दिया। तुम दादी से पूछे कि यो तो पराई जाई है, आप तो घर जाई हो, आप यही जन्मी हो क्या? याद नहीं, ये पराई जाई छोकरी, उसको याद नहीं कि मैं भी पराई जाई हूँ, मैं तो यहाँ की हूँ, मेरा बेटा है, पोता है, परपोता है, सब परिवार की मैं माँ हूँ, दादी हूँ, परदादी हूँ। तो जैसे वो अपने घर को भूल जाती है, माँ बाप के घर को भूल जाती है, ऐसे भगवान के शरण होने वाला पुरुष संसार को भूल जाता है। मैं संसार में जन्मा हूँ, मेरा अमुक जाति है, अमुक गोत्र है, अब मेरा नाम है, ये बात याद नहीं रहती, मैं तो भगवान का हूँ। नींद में भी ये नहीं कि मैं संसार का हूँ, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों वर्णों को भूल जाता है, वो भगवान का हूँ यही मालूम होता है। तो ये अवस्था अपने को याद रहता है, मैं ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, वैश्य हूँ, शूद्र हूँ, स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, तब तक शरण नहीं हुआ। जैसे घर के ब्याहने बाद उस घर की मांग लग जाती है, जाती है तो रोती है, और फिर ससुराल की चिंता हो जाती है। बड़ी अवस्था पर माँ बुलाती है, रहती है तो माँ से कहती है कि माँ मेरे भाई को कह दे मेरे को पहुंचा दे, उनको रोटी की तकलीफ होती है। अब उसकी तकलीफ होती, चिंता होती है, पर ससुराल में रहते हुए कभी अपने भाई के घर की चिंता नहीं होती, कभी नहीं होती। भौजाई रहे न रहे, उनको तकलीफ हो, कुछ परवाह नहीं होती, क्यों? वो समझती है मेरा घर वो नहीं है, माँ के पास रहती हुई भी अपना घर वो ऐसा समझती है। ऐसे संसार में रहते हुए ही अहंता बदल जाती है, मैं अपना बदल जाता है, मैं तो भगवान का हूँ। अब माता पिता भाई संबंधी कुटुम्बी मेरे हैं, ये याद ही नहीं रहता। अब याद ही नहीं रहता तो उसका कर्म कैसे लागू होगा? वो पहले जन्म की बात, जब तक वो पिहर में थी तब बात थी, ऐसा जब तक संसार में था तब तक वो बात थी। अब संसार हटकर भगवान का हो गया, बिल्कुल सपने में भी ये नहीं समझता कि मैं संसार का हूँ। तो ये अवस्था होती है, ऐसी अवस्था में सब पाप ताप भगवान हो जाते हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, धर्म कर्म जितने अपने सबकी परवाह न कर दी, भगवान की शरण हो जाए, मेरे कर्म फल देंगे, ये हुआ होता ही नहीं, कर्म मेरे है ही नहीं। तो ऐसे भगवान के शरण होने पर मैं पहले क्या था, कहाँ था, याद ही नहीं, मैं तो भगवान का हूँ। ऐसा क्यों होता है कि वास्तव में ये भगवान का अंश है। मेरी वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन शुद्ध हूँ, सहज सहज सुख राशि सहज सुख रूप हो आनंद रूप हो, ये स्मृति आती है, स्मृति याद आ जाती है, याद आती है, उसको कहते हैं जो पहले से पाती बीच में भूल गया और भूल मिट गई, याद आ गई। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन और अमल, मन अमल है वो, उसके पाप नहीं है, परमात्मा के अंश के पाप नहीं है, पाप तो फिर मनुष्य बना है तब की है, कोई पाप है ही नहीं। चेतन अमल और सहज सुराजी सहजानंद होता है, उसे सुख दुख नहीं होता, अनुकूलता प्रतिकूलता में उसे कोई असर नहीं पड़ता, अनुकूलता प्रतिकूलता आ जाती है, जैसे दिन आ गया रात आ गई, जो कुत्ता मर जाए तो कुत्ता बेटा तो है, किसी का बेटा ही है कुत्ता, अब चिंता होती है क्या करता है, पर उससे अच्छा आता ये पाप सब लगते हैं चाहना से कामना से, सुख चाहता है ईश्वर दुख होता है, नफा चाहता है ईश्वर नुकसान होता है, हमारी चाहना है ही नहीं, अनुकूल से अनुकूल मिल जाए तो कोई मज नहीं उसमें, जैसे हो जाए मस्त रहता है, तो उसे कोई सुख दुख नहीं होता, तो पाप पुण्य नष्ट हो जाते हैं, वे आ भी जाए भगत पर तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जाए तो फर्क नहीं पड़ता, भगवान का हो गया हम तो। अब मेरी ब्याह गया, ब्याह के बाद दादी परदादी बन गई, अब उसके पीहर में कोई सुख होता है दुख होता है तो असर पड़ता है, कोई असर नहीं, मेरा वो घर है ही नहीं, मेरा घर तो ये है, इस तरह से मैं पर बदल जाता है, सर्व था वो बदल जाता है, हम तो सत्संग ही है भाई, हम तो भगवान के हैं, कोई असर नहीं पड़ता उसका, तो पाप पुण्य क्या होगा, अगर पाप का फल दुख देने वाला आ जाए तो दुख नहीं होता उसके, और फल है सुख रहा जब सुख नहीं होता, ये सुख दुख क्या देखे, जैसे बच्चे खेलते हैं तो कांच के टुकड़े लाल पीला सफेद कांच के टुकड़े ठीकरियों के टुकड़े कंकर इनको अपना समझता है, वो कड़े पूरे कट में ले आता है, ऐसे मुठी में रखता है और चुभता है फिर भी छोड़ता नहीं, और बड़ा बढ़िया मानता है उसको, बस रुपयों का जब मोह लग जाता है तो कांच के टुकड़ों की कोई इज्जत रहती है, कूड़े घर में से कौन उठा क्या मतलब, लाल पीले सफेद टुकड़े कांच के टुकड़े उसे कागज के टुकड़े कहते मेरा घर का बच्चा क्या करता है, वो सुख लेता है उसको बड़ा आनंद आता है, एक हाथ गया हाथ दे दिया एक देख लिया बड़ा बड़ा सुख होता है। अब आप देखते हो लाल कांच को लेकर हम देखते हो क्या, पहले देखते कि थे ही नहीं तो उसका बदले कि नहीं बदले, अब क्या बचपन करता है क्या करता है, बिल्कुल कूड़ा कटके में से उठा लिया बढ़िया हो गया, क्या बढ़िया हो गया क्या घटिया हो गया, जब भगवान का हो जाता है तो बढ़िया घटिया मिट जाता है, भगवान हमारे हैं वो तो कभी बदलते नहीं है, संसार बदलता है वो हमारा रहे नहीं, हम संसार के हैं नहीं, तो सब कर्म नष्ट हो जाते हैं, मन में एक आनंद हो जाता है, विलक्षण आनंद होता है, भगवान की कृपा है, भगवान का भजन है, मस्त रहता है, संसार से संबंध नहीं रहा, संसार के मरने से दुख नहीं होता, और भगवान का शरण होने पर भगवान मरते नहीं दुख नहीं होता, भगवान मर जाए तो दुख हो जाए, हमारे पास मालिक मर गए वो तो मरते है नहीं, उसे कभी घाटा लगता नहीं, इस वजह से चिंता होती नहीं, फल पड़ता ही नहीं, क्या हो गया, अपने जिस घर के उसमें तो पाप लगते नहीं, जिस घर के थे वो पाप छूट गए, वो मैपन बदल गया, तो ये मैपन बदल जाता है, जैसे कुंवारी लड़की अपने को कुंवारा समझती है परंतु वर के साथ संबंध होने पर क्या वो कुमारा समझती है कि मैं कुंवारी हूँ? समझती नहीं। सपना भी एक दो चार बार कुंवारापना आ जाए तो आ जाए, फिर सपना भी ऐसे ही रहता है, विवाहित हुआ से सपना भी सपने में ही नहीं बदलती हो। तो इस तरह से उसका भाव बदल जाता है सर्वथा ही, मैं तो भगवान का हूँ। जैसे कोई शिष्य बन जाता है तो मैं गुरु जी का हूँ। गोद चला जाता है कोई दूसरे माँ बाप के तो वहां का हो जाता है, अपने जन्म देने वाले माँ बाप को भूल जाता है। ऐसे शिष्य बन जाता है तो साधु हो जाता है। अब घर वाले चाहे सबके सब मर जाए तो कोई असर नहीं, और सब बहुत पल जाए तो कोई खुशी नहीं। अगर असर पड़ता है तो ऐसे साधु बना नहीं, साधु असली हुआ नहीं है। असर पड़ता है गृह का अभी तो हुआ नहीं है, अभी असली साधु हो जाए तो फल पड़ता ही नहीं। हम तो साधु में हमारे क्या लेन देन, सबके सब घर वाले मर जाए एक साथ तो कोई असर नहीं पड़ता। अगर बहुत धनी हो जाए, बड़ा परिवार पल जाए अच्छा, तो कोई शुभ नहीं होता। क्या शुभ हो इसमें, ये कोई चीज है तो नहीं, क्या मतलब है? सुख और दुख ये अनुकूलता प्रतिकूल ऊंचा उठ जाता है ऊंचा। प्रज्ञा प्रसाद मायु यह अशोच सोच तो जनार भूमिष्ठा नीव शैलस्थ सर्वाल प्राज्ञोनुपश्यति। जैसे कोई पर्वत ऊंचा है उस पर चढ़ गया और नीचे कोई बाढ़ आती है, कहीं आग लगती है कभी, तो नीचे वाले सब चिल्लाते हैं, वो देखता है क्या है। भूमिष्ठा नीव शैलस्थ, शैल के ऊपर बैठा हुआ भूमिष्ठा भूमि में स्थित है, उसको सुख दुख होता है, दूर होते है, वो देखता है कौन से, वो न आग पहुंचती ना बाढ़ पहुंचता, वो कुछ पहुंचता ही नहीं। ऐसे प्रज्ञा प्रसाद बुद्धि की प्रज्ञा होती है, वो ऋतम्भरा तत्र प्रज्ञा हुआ ऋतम्भरा ऋत्यम सत्यम विवर्ती इति सत्य ऋतम्भरा सत्य ऋतम्भरा प्रज्ञा प्राप्त हो गया। वो सत्य को ही धारण करती, असत्य को धारण करती नहीं, तो वहां होने पर उसकी वो कोई दशा नहीं होती, कोई असर नहीं पड़ता उसका। तो ऐसी उसकी अवस्था होती है, जैसे शिष्य बन जाता है सच्चे से साधु हो जाता है, सच्चे से त्याग कर देता है। तो कुटुंबी हमारा है ही नहीं, हमारे कुटुंबी है ही नहीं, हमारे कुटुंबी नहीं, ऐसी उसकी अवस्था हो जाती है। तो ये भगवान के चरणों की शरण हो जाते हैं, और भगवान के शरण हम हैं, भूले हुए केवल भूले हुए है, भगवान की तो हम है, सब भगवान है। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, भगवान के पैदा किए हुए भगवान के देश मेरे को प्यारे लगते हैं। अपना बच्चा किसको बुरा लगता है, किसी को बुरा नहीं, तो भगवान को हम अच्छे लगते हैं। हमारे को भगवान अच्छे लग जाए इतनी जरूरत है इस बात की। पर तो क्या बदलती है अवस्था, कि मेरे भगवान है, मैं भगवान का हूँ, बस मैं संसार का नहीं, संसार मेरा नहीं। भाई जहाँ आप हो वहाँ किसी मुसलमान के, किसी ईसाई के, इंग्लैंड में किसी के 10 लाख का मुनाफा हुआ आपको खुशी आती है, 10 लाख का नुकसान हो गया तो आपके दुख होते हैं। हमारे है ही नहीं दुख, क्या हुआ हमारी जाति का नहीं, हम जाति का नहीं मुझे नहीं, हमारी क्या असर होता है। तो सब पापों से मुक्त कर देते हो, पाप का पुण्य का फल आवे तो मुक्त है, और फल नहीं आवे तो मुक्त है, सदा मुक्त है। सदा दिवाली संत के आठ पैर आनंद सदा ध्यान रहता है, सुख दुख में दुख है स्वर्ग हुए ना, सुख है सुखी की तस्वीर, दुखों के आने वाले उद्वेग नहीं होता, सुख होने पर उसकी परवाह भी नहीं होती कि सुख बना रहे दुख न आवे, इच्छा ही नहीं होती, वो सुख दुख से ऊंचा उठा हुआ रहता है। इस ऐसे भगवान के शरण होने पर उसी ये अवस्था होती है, इस अवस्था में आने पर उसको पाप सब मुक्त हो जाते हैं। तो कृतन कर्म शुभा शुभ किए हुए शुभ अशुभ पर भोगना ही पड़ता है, किसको, जो संसारी होता है उसको। आप संसारी नहीं है, आप भगवान के हैं। कोई पापी से पापी भी अंश तो भगवान का ही है, दुष्ट से दुष्ट भी स्वभाव खराब बना हुआ है, स्वयं तो भगवान का है ही। अब ये भूल गया जो पाप पुण्य में फंस गया, भगवान की याद करते ही मैं तो भगवान का हूँ, भगवान मेरे। सदा दिवाली संत के राठों पर अभिमान रहता है, भगवान ऐसा कुटुंब है जो मरता नहीं, उसे घाटा लगता नहीं, वो बीमार होता नहीं, उसे कोई दुख होता नहीं, तो उसको कैसे दुख हो? ऐसे आप हैं, सब भगवान के हैं कि क्या पता? पता मैं बताऊं, ध्यान दो। आप भाई बहनों में से कोई कह सकता है कि मैंने अपनी मर्जी से अमुक माँ बाप के जन्म लिया है? ऐसा लिया है, जान करके लिया है क्या? ऐसा बोलो भाई, कोई भाई बहन बोलो, ये कहते हैं वो जन्म तो भगवान ने दे दिया। तो भगवान के हाथ में तो आप हैं, पर भगवान का मानते नहीं, भगवान का मानते नहीं। भगवान का दिया जन्म है तो सुख दू की भगवान का दिया, हम क्यों भोगे? भगवान भोगो, हम क्यों भोगे? जो झाको शरणो लियो इलाज उधर चेतर मछली चले बेहो जाती गजराज, छोटी सी मछली पानी में रहने वाली जल के प्रवाह के सामने चलती है, ऊपर से धारा गिरती, धारा पानी की जो उससे पहले चोट लगती है ऐसी गिरती है, उस धारा में धारा चल जाती, ऊपर चल जाती है मछली छोटी सी इतनी सी, और पानी की धारा धारा ऊपर चल जाती है, उस जल कुछ मना करता ही नहीं। अरे गजरा से बड़ा बड़ी आ जा पानी से जोर से तो उथल पुथल जा बड़ा रखा, क्योंकि तुम जंगल में रहने वाले भाई हरिया कुआ है, अरे मछली को पावे तो मछली कहाँ जाएगी? कहाँ जाएगी? तो वो जल में ही रहेगी। तो भगवान के शरण होने पर उसी स्वतंत्रता है, मौज में रहो, आनंद में रहो, जाए जाए रहो, कोई उसमें होते ही नहीं, आनंद में गुजरता है खूब, जहाँ रहे वहाँ ही आनंद होता है, जाए बिद रख है राम ताई बिद रहिए, सीताराम सीताराम सीताराम कहिए, जाए बिद रख है राम ताई बिद रहिए। अपने क्यों पंचायत करे? राम जी की मर्जी होगी, बड़ी अच्छी बात। बुखार आ जाए भगवान की मर्जी होगी, बहुत अच्छी बात। घाटा लग गया, बहुत अच्छी बात। अगला बेटा मर गया, बड़ी अच्छी बात। भगवान ने कर दिया, बहुत अच्छा है, और कभी दुख होता ही नहीं, अपने में दुख लेता ही ना। ये तो भगवान को सौंप दिया अपने आप को, सभी उसके हाथों में, इतने दुख करे शो करे तो उसके पाप पूरे नष्ट हो जाते हैं। अवश्य देख भोगतव्य हम कब, जब भगवान से अलग हो करके वो करता है तो पाप पुण्य भोगना पड़ता है। लखपति करोड़पति का लड़का अलग होकर व्यापार करता है, नफा नुकसान होता है, अरे पिता का ही रहता है नवास, पिता का हमें क्या मतलब? नफे से क्या मतलब, क्या नुकसान से? हम तो मौज करते हैं, आनंद करते हैं। घर में घाटा लगने वाले घर वालों को चिंता होती है, बच्चों को चिंता होती है, बच्चों की चिंता होती है, मौज से खेलते हैं कूदते हैं आनंद से रहते हैं, हमें क्या मतलब, क्या नफे से मतलब, क्या नुकसान से मतलब है? तो इस तरह से भगवान के हो जाते हैं, उनका मैंपन बदल जाता है। ये मैंपन है ना, ये मैंपन की तीन दशा होती है, चाहे मैंपन मिटा दो, चाहे मैंपन बदल दो, और चाहे मैंपन शुद्ध कर लो। कर्म योग से शुद्ध हो जाता है, और ज्ञान योग से मिट जाता है, और भक्ति योग से बदल जाता है। हम भगवान के हैं, अब भगवान के साथ ही हमारा संबंध रहा, दुनिया में अनुकूलता प्रतिकूल कोई संबंध नहीं, कोई पाप पुण्य से हमारा संबंध नहीं, क्या हमारा संबंध है? कोई संबंध नहीं, कुछ मतलब नहीं। तो इस तरह से भगवान के शरण हो जाने से सब मिट जाते हैं। शरण शरण होना मानते हैं हम, शरण हो जाओ, शरण हो जाए कि हम तो शरण तो है ही, चेतन अमल सहज सुख राशि है, केवल संसार का संयोग वियोग होने से आपने सुख दुख मान लिया, ये आपका है ही नहीं, आपके साथ था ही नहीं, था ही नहीं, है ही नहीं, होगा ही नहीं, आप तो परमात्मा के हैं सदा ही। इस तरह से उसकी मस्ती आती है, वो है ये हम सुनते हैं। पाप पुण्य करते हुए क्या अवस्था होती है? अवस्था क्या मनुष्य पढ़ाई है, हमारा अवस्था ये नहीं रहती है, परमात्मा के हम है, हमारे परमात्मा है, मौज हुई, और कोई कर्म नहीं, शुभ अशुभ कर्म हमारा है ही नहीं, सब भगवान का है। ध्रुव दी शरण उगर कहते जायगी लाज तिहारी नाथ मेरो काग गरे, सभा के बीच में नग्न कर रहे हैं द्रौपदी को, वो कहते जाएगी लाज तिहारी नाथ मेरू क्या बनेगा, मैं क्या बनेगा। अब कहावत है कि बहु उहरी फिरे कि ससुरे की फूटगी हो जाएगा, हम जाएगी लाज तिहारी जब भगवान की समझे अब नख हुआ नहीं, 10,000 गज बल घटो घटो 10 गज सी 10,000 हाथियों का बल थक गया। दुशासन की पूजा थकित भई, पूजा थक गई। जो लोग मस्त हो रही है। कभी ने कहा कि सारी बीच नारी है कि नारी है कि सारी है कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है। अरे सारी बीच नारी है, स्त्री के बीच में साड़ी है, साड़ी का ही कोल केवल साड़ी का ही कुंज बना हुआ है। तरह तरह की शादी में दी गई, वो खसता गया, नख भी बढ़ रही है, नख भी अवगाड़ा तो हमारी क्या जाए, जाएगी लाज तिहारी मस्त है। अपने भगवान को याद किया, गोविंद द्वारका पास कृष्ण गोपी जन प्रिय भगवान आप महाराज भाज आप जानो हमें क्या मतलब। तो कृष्ण गोविंद द्वारका पास का विश्वास थोड़ी देरी लगी, तो यही पर हो जाते द्वारका वासी गए, द्वारका जाकर आए द्वारका वासी गए, ऐसे देरी लगी यहाँ करे यही पर सब तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम से प्रकट हुए मैं जाना। सब दो को शोभा आनंद विचार जो कोई नफा नुकसान सब भगवान का अपने ही है। अपने आप भी नहीं है तो उसने बदल हमारा कैसा, सुख दुख हमारा कैसा, पाप पुण्य हमारा कैसा, हम तो भगवान के हैं, भगवान हमारे है। इस तरह से बात है। अब जो भाई पूछा उसे शंका उत्तर बोलो, ये बात सब सुन जाती है एकदम। वो बार मस्तों का फल है, अच्छा बहुत विस्तार से लिखा है उसे अच्छी तरह से ठीक तरह से आप सुन। प्राप्त कर्म क्या है, प्राप्त क्या है, संचित क्या है, क्रियमान कर्म क्या है, कैसे कर्म फल देता है, किस तरह की अवस्था होती है, सब विवेचन किया उसमें अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। और शरणागति ये बात है, वो बात मिट गई, वो जो पहले थे वो बात अपनी रही ही नहीं, अवस्था ही दूसरी हो गई। कुंवारी लड़की और तरह होती है, प्यार एक बजे और हो जाती है, उस परिवार की नहीं रहती, वो जिस परिवार में जन्मी उसकी नहीं रहती। वो ये बहना बस या पूछ लो किसी को, वही घर अपना है भाई, वही घर अपना सब कुछ है, वहां नफा नुकसान हो हमारा पियर में हो जाए तो कोई परवाह नहीं, ऐसे साधु हो गए तो कोई परवाह ही नहीं। एक चोर था, कहानी से तय कहानी, चोर था, उसने राज किया, चोरी करी, बहुत सा गहना माल ले करके जंगल में जाकर एक जगह गाड़ दिया। अब पता लगा कि चोर है, फिर पता लगा खोज देखा कि ये से नहीं खोज है, ये तो खोजी होते हैं ना, वो चंद्र जैसे दशमतों को पहचानते हैं ऐसे चंद्र जिनों को पहचानते हैं, पता लग जाता है तो खोज ये है। तो वो पीछे पड़े, अगर गांव जाता है गांव में देखते हैं, गांव में प्रवेश हुआ, गांव में प्रवेश हुआ, तो दोपहर के समय वो भागते भागते गांव में पहुंचा। वहां दोपहर में कथा हो रही थी, मध्याह्न के समय चातुर्मास में कथा होती है, प्राय गांव में होती है हमारे यहाँ में। तो कथा में पानी पीने के लिए चला गया, पानी पिया बैठ गया, बैठ गया तो वहां कथा आई कि सर्वधर्मान पर दे जब माँ भी को शरण मुझे मेरी शरण हो जा, सब पापों से मैं मुक्त कर दूंगा। तो भगवान की शरण मन के बारा सच्ची बात है तो हे नाथ मैं आप गाऊं, अपने आप को बदल गया। खोज देखने वाले देखते हैं, इस गांव में प्रवेश तो किया, चारों तरफ देखा तो बाहर गया नहीं वो, तो वे जाकर देखते हैं तो सभा भर ये सत्संग हो रहा है, तो बाहर ठहर गए। अब बाहर से निकलने लगे, उन्हें पट्टी से पकड़ लिया, अरे क्यों गए, तो चोर में चोर हुई नहीं, पकड़ लिया, पकड़ ले गए राधे के सामने चार का, ये चोर है सब, इसने सब गला चुराया है, सब ये चोर है। उसी समझ के मैं चोर हूँ नहीं सर, मैंने इस जन्म भर में चोरी नहीं की, कभी चोरी की नहीं, मैं चोर कैसे हूँ, चोर तो है यही है सर, ये खोज है यही है चोर, तो वो कहते मैं चोरी करी नहीं, तो परीक्षा करो क्या किया जाए। ढाई पत्ते पीपल के रख दिए और रूई से बांध दिया और तपा करके लोहा हाथ में ले लिया कि चोर होगा जल जाएगा, नहीं तो नहीं जलेगा, सूत तक नहीं जला, आगे फेंक तो फेंक दिया, जमीन काली हो गई और हाथ नहीं चला। तो राजा ने बड़ा क्रोध किया, ये तो मैंने परीक्षा कर ली तो दंड देता, पाप लगता मेरे को, ये तो निर्दोष है। धमकाया उनको, तो बोला कि इनको धमकाओ मत, ये सच्चे, ये आदमी सच्चे है। सच्चे दोनों कैसे? ये मेरे पहले जन्म की बात है, पहले जन्म में मैंने चोरी की। कहते कि साधु पुरुष है, इनको दंड से बचाने के लिए कहता है कि मैंने की चोरी। तो कहा है, मैं बता दू आपका माल कहा है, बरामद करा दू। वो जंगल में ले गया, जहाँ गाड़ा था वहां भैया निकलो, खोला निकल गया सब। राजा को बड़ा आश्चर्य आया और कहते हैं जिसने चोरी की नहीं, और सब बता दिया चोरी की, माल बरामद हो गया। पूछा रे कैसे? कि मैंने कथा में सुना कि जब शरण आ जाता है तो उसके पाप लगते ही नहीं, तो शरण होते मेरा जन्म दूजा हो गया, पहले जन्म की बात है ये, अब तो भगवान का हो गया। अरे लड़की का ब्याह होता जन्म नया हो गया, वो सासरे की हो गई, अब पीर थोड़ी नहीं। ऐसे मेरा जन्म हो गया, मैं भगवान का हूँ, मैंने चोरी की नहीं, कभी नहीं की, जन्म भर में नहीं की। तो ये पहले जन्म की बात है, जब तक मैं भगवान के शरण में हुआ तब की बात है, अब तक मैंने चोरी की नहीं और करूंगा नहीं, कभी होगी नहीं मेरी चोरी। कैसे हो? मैं भगवान का हूँ, मैं चोरी कैसे कर सकता हूँ? तो बात वही सच्ची है। तो इसी तरह से भगवान का हो जाता है तो चोरी होने का पाप कुछ नहीं, वो किया ही नहीं, ये जन्म ही तुझे हो गया। आपने कहाँ कहाँ पहले जन्म में कैसे पाप किए, वो कैसे लागू हो गए? आप अपने को मानते हो मैं वही हूँ तो आप उठन लगे, जैसे उसने बदल दिया अपने आप को, मैं तो भगवान का हूँ, भगवान का होने के बाद मेरे कई जन्म भर में फैली गई। इस तरह से अहंता बदल जाती है, भाव बदल जाता है, भगवान की शरण हो जाता है। अब पाप पुण्य का फल भोगे तो भगवान भोगो, हम लोग भोगे जो जाको शरण लियो, ताकि ताकि लाज उल्टे मछली तरफ वे हो जाते गजराज। ऐसे भगवान की शरण होने पर कोई लागू नहीं होता। अब भाई पूछने वाला है, उसे शंका नहीं, तो फिर सीताराम जी नाम लिखा है, हो गया ठीक है, बड़ी अच्छी बात, सब ठीक है, समाधान बहुत अच्छा किया है। उसमें देखो आप गीता साधक संजीवनी 18वां अध्याय, उसके 12वां अनेश्वर मेश्वर मिश्र त्रिविधं कर्मणा फलं भवति अत्यागिनां कृत संन्यासिनां कुछ सजीव कभी होता ही नहीं, सब खत्म हो जाता है। हाँ बोलो, पश्चाताप न हो, होना चाहिए, कोई गलत काम हो जाए तो उसका पश्चाताप न हो, इसका कोई उपाय? पश्चाताप होना ही उपाय है, पश्चाताप होता है प्रायश्चित होता है, गलत काम का पश्चाताप नहीं हो तो क्या हो? भैंस का जा नहीं खेत सगा को, बेटी ब्याही हुई है और बेटी वालों के घर की भैंस हो जा करके और कन्या के खेत में चढ़े कि तुम्हें पाप लगा कि कन्या दान किया, कन्या का डरती है, भैंस क्या जाने, ये तो भैंस क्या जाने ही खेत सगा को, उसे चिंता क्या हो रही, भैंस है वो, ऐसी चिंता जो भैंस है मिल होना तो है नहीं। अब सगा का भेजो कि हमारी बेटी दी गई है, उसका खेत है, मैं कैसे चलूँ, जानती है भैंस तो बचा तो रही, भैंस ऐसी है ये बात है। समझदार को तो होती है, गलती हो जाती है पश्चाताप भी होता है, अगर ये नहीं करे कैसे बचा रहे। नारायण नारायण नारायण नारायण, ये बात है।